Nic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zalaśna-Sewera i Romuald Wójcik. Po grudniowej manifestacji przed Sejmem prokuratura stawia zarzuty 5 osobie. Muru jeszcze nie ma, a bariery już rosną. Prezydent Meksyku po finansowych żądaniach Donalda Trumpa odwołuje wizytę w USA. Rosyjska kapsuła w londyńskim muzeum, czyli jak Brytyjczyk podbijał kosmos w Sojuzie. Uczestniczka grudniowej manifestacji przed Sejmem usłyszała w prokuraturze zarzut publicznego znieważenia osoby i utrudniania krytyki prasowej. Grozi za to kara grzywny lub ograniczenia wolności. Podejrzana powiedziała w komercyjnej telewizji, że nie używa wulgaryzmów i nikogo nie obraziła. To 5 osoba z zarzutami w sprawie demonstracji przed Sejmem 16 grudnia ubiegłego roku. Śledztwo prowadzone przez Stołeczną Prokuraturę Okręgową dotyczy m.in. blokowania wyjazdu posłów i przedstawicieli rządu przez manifestujących przed budynkiem parlamentu. Autostrada A1 w kierunku Katowic między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim już przejezdna. Zniknęły samochody zniszczone podczas porannego karambolu. Na trasie w obu kierunkach zderzyło się w gęstej mgle 76 pojazdów. Ranne zostały 32 osoby. 4 są w ciężkim stanie. W stronę Częstochowy i Katowic można już A1 jechać, ale powoli i z rozwagą, doradza Joanna Kącka z Policji w Łodzi. Tam, gdzie doszło do, powiedzmy, tego mniejszego z dwóch dzisiejszych karamboli. W tej chwili otwieramy, uruchamiamy ruch, ale przy okazji gorąco apelujemy o zdecydowanie mniejszą prędkość. Przed chwilą tą trasę pokonywałam. Nadal są odcinki podobnie wyglądające jak minionej nocy i minionego ranka, czyli takie, gdzie właściwie gęstość mgły daje widoczność na jakieś 10 metrów przed kolejnym pojazdem, więc apelujemy o szczególną ostrożność. Zablokowana cały czas jest jezdnia w kierunku Warszawy i Gdańska. Usuwanie wraków samochodów może tam potrwać jeszcze kilka godzin. Premier po rozmowach z kolejnymi ministrami w ramach przeglądu resortów. Dziś spotkała się z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem. Premier Beata Szydło, podsumowując spotkanie, podkreślała skuteczną pracę obu ministrów. Zarazem mówiła, że przed oboma resortami stoją poważne wyzwania. Na przykład minister energii Krzysztof Tchórzewski ma dokończyć reformę górnictwa. Do końca tego roku te podstawowe reformy zostaną zakończone. I rok 2018 to już będzie rok, w którym zacznie się rozwijać nowoczesne polskie górnictwo. Premier Szydło pozytywnie oceniła pracę ministra infrastruktury i budownictwa i mówiła, że stoją przed nim też bardzo poważne zadania. Mieszkanie Plus. To jest to zadanie, z którego na pewno pan minister Adamczyk zostanie rozliczony na koniec roku. Pilotażowy program już ruszył, mieszkania już zaczynają powstawać, ale to jest dopiero pilotaż. Natomiast program jest kompleksowy. Premier Szydło dodała, że minister Adamczyk będzie też odpowiadał za realizację inwestycji kolejowych oraz drogowych, między innymi budowę dróg Via Carpatia i Via Baltica oraz rozbudowę dróg lokalnych. Witold Banach, Polski Radio. Prezydent Meksyku odwołał wizytę w Waszyngtonie. Miał przyjechać do USA we wtorek. Powodem jego decyzji jest dyskusja dotycząca planów budowy muru na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, który ma zatrzymać napływ nielegalnych imigrantów. Swoją decyzję Enrique Peña Nieto ogłosił na Twitterze. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał wcześniej, także w mediach społecznościowych, że jeśli Meksyk nie zamierza zapłacić za budowę muru, to prezydent tego kraju powinien odwołać planowaną wizytę w Waszyngtonie. Donald Trump dodał też, że znajdzie sposób, by Meksyk pośrednio zrefundował Stanom Zjednoczonym koszt budowy. Wczoraj prezydent USA zlecił rozpoczęcie prac przy budowie muru. Ma liczyć ponad 3000 kilometrów. Jest to realizacja jednej z obietnic z kampanii wyborczej. Kosmiczny pojazd na wyciągnięcie ręki. W Muzeum Nauki w Londynie można od dziś oglądać kapsułę, która wyniosła na orbitę brytyjskiego astronautę Toma Pika. W Sojuzie TMA-19M Brytyjczyk dostał się na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ignition. Baikonur, rok 2015. Tak to się wszystko zaczęło. Tim Peake to pierwszy Brytyjczyk, który po opuszczeniu Sojuza wybrał się na spacer w przestrzeni. I'd like to wish everybody on our beautiful planet Earth a very fun New Year's Eve. Składał Brytyjczykom kosmiczne życzenia noworoczne, w serii filmików pokazywał, jak w kosmosie bierze się prysznic czy zaparza kawę. Now our coffee packet is filled with nice hot water. A teraz jego kapsułę, odnowioną, ale ciągle pełną śladów przypominających o kosmicznej przygodzie, oglądać można w Londynie. Sojuz przycumowany był do stacji przez pół roku, wystawiony na pustkę przestrzeni, na ekstremalne temperatury, na promieniowanie, na mikrometeoryty. Był też naszą jedyną nadzieją na powrót. Muzeum Nauki ma nadzieję, że Sojuz zainspiruje młodych Brytyjczyków do zostania następcami majora Pickham. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Roger Federer nie grał o stawkę przez ostatnie pół roku, a jest o krok od 18 zwycięstwa w Wielkim Szlemie. Dziś w przedpołudniowym finale Australian Open pokonał w 5 setach Stana Wawrinkę. W Melbourne w tym roku w ogóle czas seniorów. Federer ma już prawie 36 lat. Siostry Williams też zdecydowanie po 30, a zagrają przeciwko sobie o zwycięstwo w całym turnieju. Starsza z nich, Venus, w finale imprezy tej rangi po raz ostatni grała w roku 2009. Teraz zameldowała się w nim po tym, jak pokonała inną Amerykankę, Coco Vandeweghe. Po meczu skupiła się głównie na komplementowaniu rywalki. O mój Boże, jestem pod wrażeniem. Moja przeciwniczka grała bardzo dobrze. Nie miałam nawet chwili, żeby choć na moment się w tym spotkaniu zrelaksować. Jestem bardzo podekscytowana i półfinałem już, samym finałem poziom amerykańskiego tenisa jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. W Melbourne rzeczywiście tak jest. W turnieju pań w półfinale wystąpiły przecież trzy Amerykanki. O finał, przypominamy, zagrają dwie, obie o nazwisku Williams. U panów Federer czeka na lepszego z pojedynku Rafy Nadala i Gregora Dimitrova. Ten mecz jutro i kibice tenisa na całym świecie ostrzą sobie zęby na ten pojedynek. Ci nasi cieszą z kolei z sukcesu naszych juniorek. Iga Świątek i Maja Chwalińska zagrają w finale młodzieżowego Australian Open. Z Melbourne do Kapsztadu kawał drogi, a do portu w tym mieście płynie Zbigniew Gutkowski. Najlepszy polski żeglarz oceaniczny niestety musi przerwać wyprawę dookoła świata, bo w jego jachcie uszkodzeniu uległ kil. Nie jestem w stanie tego naprawić. To zbyt poważna sprawa. Dalej z tym się płynąć nie da, a nawet jeżeli by się dało, to świadczyłoby to o kompletnej nieodpowiedzialności, skomentował koniec wyprawy Gutkowski, dodając optymistycznie: ja tu jeszcze wrócę. Do Polski, do Lechii Gdańsk konkretnie wraca Ariel Borysiuk. Defensywny pomocnik grywał już w koszulce w biało-zielone pasy. Ostatnio biegał po boiskach Championship w trykocie Queen's Park Rangers. Stamtąd został wypożyczony do Lechii, na razie do końca sezonu. Zbroi się Lechia, zbroi lider Lotto Ekstraklasy. Nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok został Ziggy Gordon. To Szkot, jest obrońcą, ma 23 lata i ostatnio był zawodnikiem Patrick Tristel. To obecnie siódma ekipa szkockiej Premiership. Kończymy łyżwami, figurowymi. Rzadko mówimy o tym sporcie, bo i sukcesów od lat właściwie nie mamy żadnych. Jakąś namiastką jest 10. pozycja polskiej pary tanecznej Natalii Kaliszek i Maksyma Spodyriewa po programie krótkim par tanecznych w Mistrzostwach Europy. Wieczorem i w nocy pogodnie, tyle że zimno. Mróz tęgi na południowym wschodzie, tam temperatura spadnie do minus 17, minus 18 stopni. Na Dolnym Śląsku mamy mieć minus 9, w centrum minus 6 i nad morzem minus 3. Jutro sporo słońca, chwilami na Podlasiu i na Mazurach może się wprawdzie chmurzyć w ciągu dnia, ale raczej bez opadów i temperatura do 22 w cieniu. Trójka. Program trzeci. Te 22 to minus 2 będą na wschodzie, plus 2 na zachodzie. I tak to się jutro ułoży. I tak zwana prognoza pogody z jajem. Chociaż przez moment chciałem ci przyjemność, że no 22. Takie, dobrze, dobrze. Ale no, wiesz, jakby się roztopiło i zamarzło, to byłaby... No i też źle, tak? Gołoleć. Dziękuję. Pani Agnieszka z Wrocławia... Też dobrze. Pani Agnieszka z Wrocławia i pan Łukasz z Krakowa dostają płyty tygodnia. Jeszcze pytanie do sportu. Rano był w serwisie porannym taka była informacja, że jakiś Polak zdobył po raz 11 na terenie Australii Mistrzostwo Świata, po raz 11. I szukam tego nadaremno rozwinięcia tej sytuacji, tej informacji w jakichkolwiek serwisach. Nigdzie nie ma słowa na ten temat. I chciałbym wiedzieć, kto z jakiej dyscypliny zdobył ten po raz kolejny 11 Mistrzostwo Świata Polski. Proszę Agnieszka Szydłowska. Agnieszka odpowiada. Ale ja nie miałam słuchawek na uszach. Podpowiemy, chodzi o taki napój, który budzi rano. Piwo? wino? No nie chcę ryzykować, bo się skompromituje przez wszystkich słuchaczy. Sebastian Kawa, 11. Mistrzostwo Świata zdobył w Australii. Tak jest, w klasie 11-metrowej tym razem dodajmy. Chodzi oczywiście o rywalizację szybowcową. A to ty mówiłeś, że jedenastki są szczęśliwe? To ty w sporcie używałeś takiego określenia? Prost przeciwnie. Że Karol Jabłoński 11 raz mistrzem świata. Podejrzewam o to Michała Olszańskiego. Ona się już irytuje, daj spokój. Nie, nie irytuj się, bo chciałam cię skomplementować, Łoniu, właśnie. Za że, no, tak przepięknie się wczuwałeś w kobietę, wiesz? To jak zacząłeś to tłumaczenie swoje od tego... Dziękuję ci mój Boże! To myślę, że wszystkie dziewczyny tak właśnie zaczynają swoje wypowiedzi. Anna Regulska, Roma Laszczyńska, Halinka Wachowicz, Robert Kantelet, dziękuję. On ma też taki pierwiastek, czy nie? Mój Boże! Dziękuję. Robert Gołoleć Kantelet. Zapraszamy do reklamy. Do biegu! Gotowi? Rozpoczął się wielki wyścig z czasem. 40% rabaty, zniżki dla dzieci i dodatkowe korzyści czekają na Was tylko do 31 stycznia. Second Minute tylko w Rainbow. Sprawdź w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert z cyklu Światowa Scena Jazzu. Określani mianem wizjonerów współczesnego jazzu legendarny gitarzysta David Thorne i jego zespół Son of Goldfinger. Piątek, 27 stycznia, godzina 19.30. Zaprasza program drugi i Fundacja Jazzarium. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. To zespół, który nazywa się Bastard Disco. Jesteśmy już umówieni. 8 lutego po 20 będziemy mogli się spotkać z przedstawicielami tej grupy, która chwilę później wyda swoją debiutancką płytę zatytułowaną właśnie Warsaw Wasted Youth, jak to nagranie, którego przed chwilą wspólnie mogliśmy posłuchać. Skoro jesteśmy w sferze nowych nagrań polskich artystów, to dwie dziewczyny, które już dały nam się poznać, pod szyldem Dog Whistle, Helena Jania, mają nowy materiał, ukazać ma się pod koniec marca, ale jest kilka utworów, o których możemy już myśleć w kategoriach grać. Jak najbardziej grać. Dog Whistle, nagranie Gun. No, tutaj słychać całą historię takiej niezależnej dziewczęcej, czy też kobiecej sceny. Wyprawa jakieś 20 lat do tyłu, po inspirację, ale to wszystko przetworzone przez 2016-2017. Zresztą, nawet gdyby ktoś zajrzał na profil grupy Dog Whistle, duetu Dog Whistle w internecie, to taką wskazówkę wysyłającą dziewczyny do roku 1999 znajdzie w zamieszczonych tam filmach, co bardzo polecam. Niebawem spotkamy się z nimi, aby porozmawiać o teledysku i nowej piosence, ale na płytę jeszcze czekamy do marca. To jest nasz plan na przyszłość, natomiast nasz plan na dzisiaj zawiera w pierwszej godzinie spotkanie z ciekawym człowiekiem. Ciekawy człowiek niebawem przyjdzie do naszego studia. Złowiony, naprawdę złowiony reprezentant pewnego zespołu, który dobrze znamy i słuchamy jego nowych płyt, a także wracamy do jego starszych nagrań. Złowiony w pobliżu studia Trójki, a właściwie budynku Trójki. Jak się okazuje, gdzieś tu w pobliżu zespół pracuje nad nowym materiałem. Sam ten człowiek, ciekawy, o tym opowiem. Dużo muzyki, do godziny 20 głównie muzyka gitarowa, ale nie tylko, po 20 przewaga elektroniki. No i to jest plan narysowany taką grubą linią. Teraz będziemy wdawać się w detale. Nasz singiel tygodnia w tym tygodniu, czyli nowe nagranie zapowiadające nową płytę Arcade Fire, I Give You Power. I Give You Power to nagranie, które, za które odpowiada zespół Arcade Fire. Kupując ten singiel, wspiera się tych, którzy bronią demokratycznych praw wynikających z Konstytucji Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, zespół Arcade Fire nie po raz pierwszy angażuje się w różnego rodzaju społeczne akcje. Wykorzystywanie swojej pozycji do tego, aby też pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, jest ściśle związane z ich działalnością nieomal od samego początku. I to zarówno w takiej skali ponad granicami światowej czasami, jak i w skali lokalnej, czyli dotyczącej tych osób, które są na wyciągnięcie ręki i o których nie dudni telewizja czy też nie dudni radio, a realnie potrzebują tego, aby zwrócić na nie uwagę i właśnie pomóc. Arcade Fire za nami w roli piosenki tygodnia. Czekamy na nowy album. Tymczasem nowy album jeszcze w zeszłym roku, pod koniec, wydał Eldo. Tak, to ja. Znowu do was przybywam jak każdej nocy. Wiem, że nie możecie zasnąć i właśnie dla was jest ten program. Nie rozstaniemy się aż o świcie. Idę przez

But living's a blessing, so I ain't no stressing, cause some of my niggas ain't rhyme. And he got no drama, but his baby mama is still on my line and she crying. I search for the words to give her some comfort for her soul and spirit and mind. I tell her that it'll be fine, but deep down I know that I'm lying. The family came to bring Dennis change, the bank took the house and the ride. The only thing left was his child, and she had a smile in his eyes. So much to the soul when the grandmama kept her, she look at her sometime and cry. The very next day she cried, and day after day she cried. Then call baby mama and told her I'm sorry, can't keep her no more, I have tried. No killer was captured, but I know he listened, so I'd like to tell you a song. The streets was a jungle, I pray that you made it, I hope that you righted your wrongs. I hope that you learn, I hope that you change, so your mama won't know this pain. So my homie's name will mean something more than a nigga got killed for a chain. But I guess I say I'll see you soon. But the truth is that I see you now. I see you now. Still talk to you like you're around. Like you're around. Hey. But I guess I say you left too soon. You left too soon. But the truth is that you never left. You never left. Cause I never let myself forget. Never forget. Run the Jewels z płyty Run the Jewels z numerem trzecim. A propos nagrywania trzecich płyt, w naszym studiu gości 1/3, Boże, jakaś magia, zespołu Kamp, Michał Słodowy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, i też idąc dalej tropem trójek, można was tutaj niedaleko od budynku na Myśliwieckiej spotkać. Jak rozumiem, coś się dzieje nowego w zespole Kamp. Tak, bardzo szybko w porównaniu z drugą płytą zabraliśmy się za kolejną i właśnie teraz bardzo często jesteśmy w Warszawie, ponieważ siedzimy tutaj i nagrywamy nowe utwory. Jeżeli pozwolisz, to do tego nagrywania nowej płyty wrócimy za chwilę. Po wysłuchaniu utworu, który myślę wiele osób może zaskoczyć, bo akurat myślę, że ten z dwóch, które chciałam zaprezentować, jest może mniej znany takim niewtajemniczonym fanom zespołu Kamp. A to, że będziemy w waszej przeszłości poszukiwać muzyki, wiąże się z dosyć intrygującym pomysłem na koncerty, które z kolei mają nadejść na wiosnę. To będą 4 daty, 4 miasta w Polsce, ale postanowiliście sięgać do najstarszych swoich utworów i wykonywać je na żywo. To, czego zawsze publiczność się domaga, w końcu ma zostać zagrane? Tak. Ten moment przed trzecią płytą to jest taki moment dla nas podsumowujący, więc stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko, na co fani do tej pory mieli ochotę. I po pierwsze, to będą takie koncerty, które głównie będą się opierały na tych starych numerach. To będą 4 koncerty i do tego jeszcze podczas tych koncertów będzie można kupić płytę, która jest właśnie kompilacją Thales One i Breaking It Goes Hard. Który to był rok? 2009. To było 7 lat temu. 2009. Tak, tak, tak. To było 7 lat temu. Jakoś luty, 9, 7. No, według lutego. Moich danych 9 lutego. 9 lutego. 9 lutego 2009 roku. Widocznie od zawsze lubicie, jak te cyfry tak dobrze wyglądają. 9 lutego 2009 roku. Teraz przed nami jedno z dwóch nagrań. Jak już mówiłam, dostarczyło nam to już zdradziłam Michałowi poza anteną, wiele radości dzisiaj z Bartkiem Gilem, kiedy mając już w głowie ten Kamp i z pierwszej, ale przede wszystkim z Ornety w ostatnim czasie w głowie, nagle usłyszeliśmy te utwory brzmiące, delikatnie mówiąc, inaczej. Baby, you couldn't stop the beat. I miss you, baby, you couldn't stop the beat. Stop! just close your eyes, you've got it all today. I guess you could have blown it all away. And now time stands still, I've got nothing to say. And my mind was floating far above the sun. And now time stands still, I've got nothing to hide. Te nagrania wydane były na pod wspólnym szyldem Tales One EP. Tak było. W roku 2009. Michał Słodowy, zespół KAM w naszym studiu, i to była wyprawa w przeszłość. Więc jeżeli ktoś na przykład nie dosłyszał i połączył sobie, że to są nowe pomysły zespołu KAM, to nie. To była wyprawa naprawdę w daleką przeszłość. No ja naprawdę słucham tego z rozrzewnieniem. Teraz poza anteną ponownie. Wiele się obudziło wspomnień z takich pierwszych momentów, kiedy zespoły się zawiązują i każdy ma tą swoją historię. Pierwsze koncerty, koncerty, kiedy się jeszcze nie ma wystarczająco dużo materiału, żeby wypełnić zapotrzebowanie. Tak, kiedy są utwory, ale jeszcze nie do końca napisane są teksty. To wszystko jest taką naturalną drogą, którą od czasu do czasu wspominacie, czy nie myśli się o dzieciństwie, kiedy ma się super interesujące życie dojrzałe? My ten temat zawsze tak jakoś zbywaliśmy, w sensie te starsze historie, i jakoś tak zawsze wolimy iść do przodu nie rozpamiętujemy tego jakoś szczególnie. Oczywiście, kiedy pojawia się temat, no to wiadomo, że to jest bardzo, bardzo fajne, ale też koncertowo jakoś staraliśmy się zawsze być na czasie z tym, co aktualnie nagrywamy. I teraz właśnie jest w nas taka potrzeba naturalna, też to nie jest jakaś taka kwestia super wymyślona, że chcemy mieć zamknięte przede wszystkim wydawniczo te wszystkie rzeczy, które były wcześniej, które jakoś tak nam zawsze zalegały i zawsze pojawiał się ten pomysł, to może teraz, nie, olejmy to i tak dalej. To cały czas się jakoś tam przewijało, a teraz mamy taki moment podsumowań i myślę, że fajnie też będzie grać ten materiał znowu na koncertach, bo jest w tych utworach taka energia, która zawsze na koncertach się dobrze sprawdzała. No, zobaczymy, jak to będzie, bo to też trzeba będzie podejść do tych utworów jakoś tak na nowo i to też będzie zabawa. Kto to było na takich pierwszych koncertach Kampa, ręka w górę. Bo to w ogóle powinno być tak, że zespoły zapisują to wszystko precyzyjnie, żeby potem tworzyć taką mapę. Przecież od 2009 roku nie minęło tak wiele lat, a jednak na przykład z mojej perspektywy, czyli trochę bardziej warszawskiej, niektórych miejsc już nie ma, poznikały, a były na przykład takimi miejscami, w których zespoły takich jak Kamp czy inne wtedy istniejące grywały zawsze i to były dla was jakieś pierwsze momenty. Powinniście dokumentować trochę świat, który mija, a macie do niego dostęp. Pewnie nie macie na to czasu, jak znam. Nie, kiedy to robisz, nie zastanawiasz się nad tym. Później przychodzą takie pomysły, że fajnie było w jadłodajni filozoficznej czy w kamieniołomach, ale w danym momencie to się po prostu dzieje, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jakie to jest fajne. A te miejsca już z warszawskiej mapy zniknęły, wymienione przez Michała. No dobrze, ale ponieważ złapałam cię w sieć przy okazji rozmowy o koncertach nadchodzących w marcu i w kwietniu, to będzie Sopot, Poznań, Wrocław i Warszawa, to natychmiast proszę opowiedzieć, bo w mediach społecznościowych można było podglądać jakieś obrazy z dalekiej podróży aż do Brazylii. No i coś, co wygląda jak praca w studiu, taka dosyć zaangażowana. Powiedziały, że pracujecie w Warszawie, więc gdybyśmy mogli połączyć i wyprostować te wszystkie wątki. Nad czym pracujecie, z kim pracujecie i po co jechaliście tak daleko? Pracujemy nad nowym albumem, pracujemy nad albumem, który będzie na pewno bardziej jakoś tam piosenkowy. Ten wyjazd i ta praca w studiu, którą można było zobaczyć, to było zaproszenie do Red Bull Studio w São Paulo. Bardzo intensywny tydzień, taki skupiony na pracy, ale też jakoś taki taka dobra podróż. Pierwszy raz. Myślę do Brazylii, ale trzeba jechać do Brazylii, żeby nagrywać nowe piosenki. Miałem bardzo podobne podejście do tego tematu. Stwierdziłem, że po co mamy tam jechać, jeżeli możemy to zrobić tutaj, ale okazuje się, że jednak dało nam to też jakoś taką odskocznię, że mogliśmy się skupić tylko właśnie na tym, na robieniu tych utworów i nie obiecywaliśmy sobie jakoś za dużo po tym tygodniu, a okazało się, że to był bardzo, bardzo dobry czas i bardzo taki kreatywny. Wróciliście z czymś gotowym albo z jakimiś pomysłami? Wróciliśmy z dwoma otworami, które już w zasadzie są gotowe teraz. Myślę, że właśnie Tomek kończy nagrywać wokale. I zobaczymy, co. Nie podajemy żadnych konkretnych dat. Ale na tych zdjęciach było też widać pewnego znanego w branży muzycznej człowieka. Czy pracujecie z producentem? Zaprosiliśmy do współpracy Bartka Dziedzica, który ma duże doświadczenie w produkcji płyt, czy w naszym przypadku to nie jest stricte produkcja, a bardziej coś, co powiedziałbym takim dobrym, kreatywnym doradztwem, które nie tyle skupia się na produkcji brzmienia jako tako, ale pokazuje nam, jak klocki, które normalnie układalibyśmy w nasz typowy sposób, poprzewracać i ułożyć je na nowo. I na początku bardzo mi było smutno, że muszę mu przyznać rację, bo jednak myślałem, że my jesteśmy na tyle doświadczeni, że poradzimy sobie jakoś tak bardziej. Okazuje się, że jednak to jest świetna pomoc, a z drugiej strony jest to taka bardzo wyrównana, powiedzmy, praca. Równe partnerstwo, tak? Świetnie się dogadujemy. I oprócz tego, że to się układa dobrze na płaszczyźnie takiej typowo muzycznej, to jeszcze takiej towarzyskiej, więc może to dlatego właśnie tak świetnie działa. Przypomnę tylko, że w przypadku Bartka Dziedzica zadziałało świetnie i przy Grandzie Brodki, i czy przy solowej płycie Artura Rojka, i przy wielu innych artystach, których teraz już nie zdążę wymienić. Michał Słodowy był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. I na zakończenie Zen Garden. Tutaj się śmieliśmy, że kiedy zaczynała się historia zespołu Kamp, to stosowaliście dosyć takie proste środki, jak gdyby niektóre, ten utwór na przykład, przynajmniej początek, można byłoby zagrać jedną ręką. Nie trzeba, może nawet... Ja chyba bym się nie skupiał nad tym. Tam była energia, nikt się nie zastanawiał nad tym, ile tam jest dźwięków. Dobrze, to w takim razie tutaj jeszcze Bartek Gil na ucho mi jakieś złośliwości szeptał, ale pominę to milczeniem. Michał był naszym gościem, a na antenie Zen Garden rok 2009 zespół Kamp. Tak się zagadałam, że zapomniałam zadać najważniejszego pytania, czyli kiedy ta trzecia płyta zespołu Camp może się pojawić, następca Ornety. Tymczasem na naszej antenie naprawdę wykopaliska Zen Garden i Cosmological, dwa utwory z bardzo dawnych lat, i odezwało się kilka osób, które pamiętają te pierwsze koncerty, akurat w tym przypadku zespołu Camp. No ale wiadomo, że ludzie chodzący na pierwsze koncerty zespołów, które potem dopiero nagrywają płyty i poszerzają swoje pole walki, stanowią dosyć taką ciekawą i najczęściej zintegrowaną grupę ludzi,

wystąpią Ernest Bryl i Marcin Styczeń z zespołem. 9 poetów, 9 opowieści, 9 piosenek. 31 stycznia, wtorek, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl. Powołał mnie Pan na bunt. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Słodkie banany kosztują tylko 3,19 za kilogram, a soczyste gruszki Konferencja jedynie 3,49 za kilogram. Lidl, Fresh Food Partner Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 26 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po karambolu A1 w kierunku Katowic przejezdna w ciągu kilku godzin będzie także w stronę Łodzi. Nasze czynności już właściwie się zakończyły. W tej chwili czekamy tylko na piaskarki, tak aby ta nawierzchnia była przygotowana. Będzie pomoc dla producentów w drobiu, którzy ucierpieli przez ptasią grypę. Mogą liczyć na rekompensaty. 25 zł w przypadku indyka lub strusia, 15 zł.